जब तक निकलता रहेगा तो माल पाक होता रहेगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में जैसा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भई ये ज़कात अल्लाह ने इसीलिए फर्ज किया है कि ताकि ज़कात निकालकर बाकी माल तो, वरना सारा माल पलीत होगा। माल तो नजिस है जिसके अंदर ज़कात अदा नहीं की, मतलब उसकी पाकीजगी तो इस चीज से ही होती है, और नजिस माल लोग खाते रहते हैं। जो हुकूक हैं वो जब तक अदा न किए जाए पाक नहीं होगा। अब जिस्म में निजासत लग जाए, कपड़े में निजासत लग जाए, जब तक उसको धोया ही जाएगा, साफ नहीं किया जाएगा, जिस्म पलीत होगा, कपड़े पलीत होंगे, ऐसे ही तो वो नजिस माल जो खाएंगे तो गिजा नापाक होगी, पलीत गिजा खाएंगे। तो शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब पलीत तो पलीत गिजा से, नजिस गिजा से पाकिजा खून किस तरह पैदा होगा? खून भी नापाक पैदा होगा। जब खून इंसान के जिस्म में पलीत पैदा होगा तो अखलाक भी इंसान का नजिस और नापाक होगा। इंसान के अखलाक नापाक हैं। ये बहुत ज्यादा खाने वाले और बहुत ज्यादा ऐश करने वाले आप क्या समझ रहे हैं दुनिया? ये जो 4 अरब आबादी है ये सब नापाक अखलाक वाले लोग हैं, गंदे अखलाक वाले, नजिस खुराक खाते हैं। हलाल हराम का इम्तियाज नहीं है, पाक पलीत का कोई इम्तियाज नहीं है उनमें। उनके अखलाक कभी भी पाक नहीं हो सकते, क्योंकि अखलाक की पाकिजगी वो गिजा की पाकिजगी पर मौकूफ है। तो हुजूर का ये फरमान है, अगर चाहते हो कि तुम मुस्तजाब दावात बन जाओ, अतिब मत आमा का, अपनी खुराक को पाक बनाओ। पाक खुराक खाओगे, दुआ कबूल होगी, नमाज कबूल होगी, मुस्तजाब दावात बन जाओगे। तो ज़कात कमाने पाकीजगी, अल्लाह ने कमाल दर्जे की पाकीजगी और सुथराई हजरत यहया अलैहि सलाम को अता फरमाई, और साल वकान तकियन, वो बड़े मुत्तकी थे। तकवे का माना हाफिजत बर हुदूद शरा, तकवे का माना इत्तका, डरना और बचना शिर्क कुफर निफाक बदअकीदगी से, फिर मासीय कबीरा से, फिर दर्जा बदर्जा मशकूक चीजों से बचना। इससे तकवा इंसान में कमाल दर्जे का पैदा होता है। और फिर ये है शरीयत की मुकर्रर की हुदूद की हर वक्त हिफाजत करते रहना, जैसा कि सूरह तौबा में अल्लाह का फरमान है, मोमिनों की 7 सिफात बयान फरमाइए, 7वीं सिफत यह है वल हाफिजून अल हुदूदिल्लाह। 7वीं सिफत ईमान वालों की ये है, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते, उनको तोड़ते नहीं। दिल का हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा, मन यतअद्दा हुदूदल्लाह, अल्लाह की हदों से जो आगे निकलेगा तोड़ेगा उनको, वो जहन्नम में जाएगा, वो जालिम होगा, वो तादी करने वाला होगा। हुदूदुल्लाह को, उन हुदूद पर कायम रहना और उनकी हिफाजत करना, इसी का नाम तकवा। तकवा मुहाफिजत बर हुदूद शरा को कहते हैं। शरीर की तमाम हुदूद जो है उनकी हिफाजत की जाए, उनको तोड़ा न जाए तो आदमी मुत्तकी होगा। वो बड़े मुत्तकी थे। ये इत्तका के मद शिरक से बच रहे हैं सबसे पहले, जैसा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने, सबसे पहले इत्तका में शिरक से बचना, कुफर से बचना, निफाक से बचना, फिर कबायर से बचना, फिर मशकूक चीजों से बचना। ये कमाल दर्जे का तकवा तभी पैदा हो सकता है। तो हजरत ज़करिया के बारे में कि वकान तकियन, वो परहेजगार और मुत्तकी थे कमाल दर्जे के, वह बर्रम बिवालिदैह, और बहुत नेकी करने वाले थे अपने मां बाप के साथ, ये उनकी सिफत थी। मां बाप दोनों बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, ये बहुत नेकी का सलूक उनके साथ करने वाले थे। तमाम आले ईमान के लिए यही बात जरूरी है, मां बाप के साथ खुसूसन बुढ़ापे के अंदर नेक सलूक करना, तमाम जायज बातों में उनकी इताअत करनी, البتہ یہ ہے کہ کفر شرک یا خلاف شرع باتیں ان میں ان کی اطاعت نہیں، لیکن سلوک ہر حالت میں اچھا کرنا، صاحب ہما فی الدنیا معروفا، کافر بھی ہے ماں باپ، مشرک ہے، ظالم ہے، کیسا بھی ہے، تم دنیا میں دستور کے مطابق اچھا ہی سلوک کرو، تمہیں یہی حکم ہے۔ اور اگر ماں باپ مومن ہیں پھر تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کسی طرح ان کو ستایا نہ جائے، یعنی کسی طریقے سے ان کو اذیت قول اور فعل سے نہ پہنچائی جائے، اور ان کی حتی الامکان خدمت کی جائے، یہی کمال ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سب سے پہلے تو حکم کا ذکر فرمایا، یعنی علم و دانش۔ انسان میں کمال کن چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے علم ہے، پھر حنانن و زکاتن، حنان اور زکات سے یہ اخلاق کی پاکیزگی ہے، اچھا اخلاق، ظاہر ہے کہ یہ رافت اور شفقت، اشتیاق اور پاکیزگی ہر چیز میں، یہ اخلاق کی خوبی پر دلالت کرتی ہے کہ کمال درجے کا اچھا اخلاق ان کو دیا، کمال درجے کا علم اللہ نے دیا ان کو، کمال درجے کا اچھا اخلاق دیا۔ انسان کی فلاح کا یہی تو دستور العمل ہے۔ اور پھر آگے تقیین اور برن کے لفظ سے تمام حقوق کی ادا کرنے کی طرف اشارہ کر دیا۔ انسان میں کمال کب ہوگا؟ کہ اللہ کا حق بھی ادا کرے گا، مخلوق کا حق بھی ادا کرے گا۔ تقیین میں اللہ کا حق آ گیا، تمام حدود شرع کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے، اور برن بے والدہ میں انسانی حقوق آ گئے۔ سب سے پہلے یہ ماں باپ ہی آتے ہیں، پھر اقربا آتے ہیں، آتے ذل قربا حق کا اول مسکین و ابن السبیل، یہ حقوق سارے ادا کرنے ضروری ہیں درجہ بدرجہ۔ سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، حتیٰ کہ آتے کل ذی حق حق کہو، تمہارے اندر کمال اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک تمام حقداروں کا حق نہ ادا کرو۔ حقوق بھی اللہ نے رکھے، اور کچھ خدا کے حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری آتا ہے۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ کا حق مقدم ہے، خدا مالک خالق ہے تو اس کا حق سب سے مقدم، پھر مخلوق کا حق۔ تو انسان متقی تو اس وقت ہی ہوگا، حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقا کرے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تمام خوبی عطا فرمائی، یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہو گیا، کمال درجے کے نیکی کرنے والے ماں باپ کے ساتھ، اور نہیں تھے وہ جبار، سرکشی کرنے والے۔ جبار مانے سرکشی کرنا، ظلم کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، ستانا کسی کو ناجائز، اور حق تلفی کرنی، یہ سب اکثر طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں یا حکمران، وہ جبار ہوتے ہیں۔ یہ فرعون اور نمرود کی خصلت، ابو جہل کی خصلت، یعنی یہ تمام ڈکٹیٹروں کی خصلت، یہ سب جبار ہوتے ہیں، منمانی کاروائی کرتے ہیں۔ تو یہ سرکشی کا نام ہے جباریت، اور جبار خدا کا نام بھی ہے، اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک تو بڑائی، حقیقت میں جبار تو خدا ہے جو مالک ہے ہر چیز کا، جباریت اس کے ساتھ لائق ہے اگر وہ کرے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ عاجز مخلوق کے ساتھ جباریت مناسبت نہیں رکھتی۔ اور دوسرا ہے جبر کا معنی تلافی کرنی، کسی کی شکستگی اور کمزور حالت کو درست کر دینا، ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دیتا، یہ جابر الکثیر، ٹوٹی ہڈی کو خدا تعالی جوڑ دیتا۔ تو یہ، لیکن اس مقام میں جبار سے مراد سرکش، تو یہ جباریت انسان کے ساتھ لائق نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جبار نہیں تھے، اور نافرمانی کرنے والے بھی نہیں تھے، اللہ نے یہ صفت ان کی بیان فرمائی۔ اور آگے ان کو یہ خوشخبری سنائے گی سلام علیہ، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا، دنیا سے رخصت ہوگا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. تین ہی مواقع ہیں، پیدائش کا موقع جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس وقت سلامتی نصیب ہو، ہر قسم کی آفات سے خصوصاً آفات دینی سے، ایسی آفتیں جو دین کے بارے میں نقصان کا باعث ہوں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور سلامتی میں رکھا. اور موت کے وقت بھی، یوں بڑا نازک وقت ہوتا ہے، یہ تخبت انی شیطان عند الموت، خداوند کریم میں تیری ذات کے سال پناہ چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ کہیں موت کے وقت ہی شیطان نہ دبوچ لے. شیطان دبوچتا ہے اس موقع پر کہ یہ آدمی ایمان لے کر نہ جائے دنیا سے، وہ بھی بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اور بڑی اس وقت کے بارے میں بڑی دعا اور التجا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک ایمان والے کو موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. مال ایمان، یہ بڑی بات ہے. تو موت کے وقت بھی سلامتی ہے، اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ حشر جبکہ تمام مخلوق ابو الاخر سب کو اللہ تعالی دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور اٹھائے گا اور حساب کتاب ہوگا، اس دن بھی ان پر امن ہی ہوگا. اللہ نے تینوں مواقع پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خدا کی طرف سے ان پر سلامتی ہے، کمال درجے کی پیدائش کے وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سبیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا واذكر في الكتاب مريم اور ذکر کریں آپ کتاب میں مریم کا کہ جن تبدت جبکہ وہ جدا ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں، پس بنایا اس نے ان کے ورے ایک پردہ، پس بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، فتمثل لها وہ متمثل ہوا اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں، تو قالت کہا اس مریم نے انی اعوذ تحقیق میں پناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے. قالا اس نے کہا بے شک میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف سے تاکہ میں دوں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ. قالت وہ کہنے لگی انا یکونو کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، اور نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے، اور نہیں ہوں میں بدکار. قالا اس نے کہا اسی طرح ہوگا، فرمایا ہے تیرے پروردگار نے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے اور مہربانی اپنی طرف سے، اور تھا یہ معاملہ فیصلہ کیا ہوا. حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر پہلے رکوع میں ہوا. اللہ تعالی کی مہربانی کا نمونہ جو اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ کیا، انہوں نے بے موسم اور ایسے وقت میں کہ عادتاً اس میں اولاد نہیں ہوتی اولاد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند عطا فرمایا. اس کی تفصیلات یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھا کہ ایسے بڑھاپے کے زمانے میں جو عمر کا حصہ گزر چکا ہو اور بیوی بھی بانج ہو ساری عمر کہیں اولاد نہیں ہوئی تو ایسی عمر میں اولاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے اور اس کی مہربانی ہے جو اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر اس نے فرمائی. تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حیثیت اور ان کی فضیلت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو بچپن کے اندر ہی علم و دانش عطا فرمایا اور وہ خدا تعالیٰ کے بہت زیادہ اطاعت گزار بندے تھے. اللہ نے ان کا اخلاق بھی کامل درجے کا بنایا. علم و دانش ماں باپ کے ساتھ سلوک اور اللہ کا حق بھی اور انسانوں کا حق بھی کمال درجے کا وہ پورا کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو بشارت سنائی پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور دوبارہ اٹھنے کے وقت تمام ان مواقع میں اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی ہے ان پر. تو حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی واقعہ عجیب اور حیرت انگیز تھا. جیسا کہ پہلے ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا, پھر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا, پھر اصحاب کہف کا, یہ تمام واقعات یہ بظاہر حیرت انگیز ہیں لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے یہ معمولی باتیں ہیں. خدا تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے اور ساتھ ساتھ خدا کی رحمت کے نمونے یہ بیان ہو رہے ہیں. اصحاب کہف پر اللہ نے کیسی مہربانی فرمائی, موسیٰ اور خضر علیہ السلام پر اللہ کی مہربانی کیسی تھی, سکندر ذوالقرنین پر اللہ کی مہربانی کیسی تھی. وہی اسی قسم کا نمونہ اللہ نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر بھی نازل فرمایا اور حیرت انگیز طریقے پر ان کو اولاد عطا فرمائی. اب اسی قسم کا واقعہ جو اپنی نوعیت کا حیرت انگیز واقعہ ہے اور اللہ کی رحمت اور مہربانی کا نمونہ ہے, وہ حضرت مریم اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اب اس کی تفصیلات اور تمام تفصیل کے ضمن میں ابنیت کے عقیدے کا رد, اصل میں تو وہ ہے توحید کا مسئلہ اللہ نے سمجھایا اور شرک کی یہ بدترین قسم جو اولاد کا تجویز کرنا خدا تعالی کے بارے میں, اس کا رد ہے اور اللہ کی رحمت کے نمونے بیان ہوئے ہیں. چنانچہ اب اصل میں تو واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنا مقصود ہے لیکن تمہید میں ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. دوسری صورتوں میں بھی یہ ان کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے. سورہ آل عمران تو بالکل انہی کے خاندان پر, حضرت مریم کے والد جو عمران تھے اسی کے نام پر سورت معنون ہے اور ان کا واقعہ اور مسیح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اور شرک کا خوب اس میں رد کیا ہے اور توحید کا مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھایا ہے. تو فرمایا کہ وذکر, آپ ذکر کریں, اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ارشاد ہوتا ہے وذکر, اور آپ ذکر کریں فی الکتاب, کتاب میں, کتاب سے مراد قرآن پاک. جیسا کہ پہلے یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تھا، یا یحییٰ خذ الکتاب، اس سے کتاب سے مراد تورات تھی، تو یہاں پر کتاب سے مراد ہے قرآن کریم. حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب، وہ اللہ کی کا کلام قرآن پاک. تمام کتابوں میں زیادہ خصوصیت کا حامل، زیادہ علوم اور معارف پر مشتمل، اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہر طریقے سے ذمہ داری اٹھائی. اور یہ ایسی جامع اور معنی کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. آسمانی صحیفوں میں اور الہی کتابوں میں بھی یہ بے مثل ہے. تو کتاب سے مراد قرآن ہے. وذکر، آپ ذکر کریں، تذکرہ کریں کتاب میں مریم کا. اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی مہربانی فرمائی، ان کو کیسا صاحب کرامت بنایا. یہ اللہ کی مہربانی اور رحمت کا نمونہ ان پر بھی ملاحظہ کریں. اور پھر آگے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب طریقے پر بیٹا عطا فرمایا. مریم کا معنی خادم ہوتا ہے. ان کی والدہ نے جو نظر مانی، انی سمیتھا مریم، مریم، کیونکہ اصل میں تو ان کی خواہش تھی کہ بیٹا ملے، تاکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کیا جائے. لیکن پیدائش کے بعد وہ لڑکی ہوئی، ماں افسردہ ہوئی، لیکن اللہ نے ان کو تسلی دی کہ اس لڑکی جیسے لڑکے کام ہی ہوں گے. ولیس ذکر کل انسا، اللہ نے اس لڑکی کو جو شرف عطا فرمایا ہے اور جو بزرگی اور جو کرامت اس کو بخشی ہے، وہ لڑکوں کو کم ہی نصیب ہوگی. یہ بڑی شان والی بچی ہے. تو مریم کا حال ذکر کریں آپ کتاب میں. اذن تبغت، جبکہ وہ الگ ہوئی، ان تبغا جدا ہونا اپنے گھر والوں سے، اور ایک مشرقی مکان میں، وہیں یہ سب یروشلم یا قدس، شہر قدس جو ہے، بیت المقدس جہاں واقع ہے اس کو یروشلم کہتے تھے. تو رات کے اندر یروشلم استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس شہر کا ہی واقعہ ہے، اس شہر کے مشرقی حصے کے اندر، اپنے گھر سے مشرقی جانب. وہاں پر حضرت مریم گئی، اور مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم کو پہلی دفعہ یہ ایام ماہواری کی صورت لاحق ہوئی تھی. وہ 13 برس کی عمر کی ہوئی یا 15 برس کی. تو یہ جیسا کہ ہر ایک عورت کو اگر وہ تندرست ہو تو یہ سلسلہ لاحق ہوتا ہے، منتھلی کورس ایام ماہواری. یہ پہلی دفعہ ان کو یہ واقعہ پیش آیا. وہ تو وہاں ہی حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے الگ بیت المقدس کے اندر ہی الگ کوئی کمرہ ایسا بنایا تھا کہ جس کے اندر وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہتی تھی. اب یہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو وہ الگ ہوئی. الگ یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں جہاں ان کی خالہ رہتی تھی، زکریہ علیہ السلام کی بیوی عیشا، مریم کی والدہ حنہ، یہ تو ان کی خالہ تھی، تو ان کے گھر میں جاتی تھی، رہتی تھی. اور یا ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کے جہاں ان کے والد رہتے تھے، والد تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن یہ اب ضرورت لاحق ہو گئی ہے کہ وہ حیض کی حالت طاری ہوئی ہے، تو غسل کرنے کے لیے تو مسجد کے اندر یا کمرہ جو بنا ہوا ہے اس میں تو وہ بات ممکن نہیں. تو وہاں گئی وہ مشرقی جانب, اس لیے مشرقی جانب وہ حصہ بھی جہاں پر مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہ بیت المقدس سے مشرق کی جانب میں ہے, اور عیسائی لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ان کا قبلہ وہ ہے. یہ مشرقی جانب یا وہاں ہی بیت المقدس کے اندر وہاں مشرقی جانب وہ چلی گئی, اور فتح حضرت انہوں نے ان اپنے آدمیوں اور گھر والوں کے ورے انہوں نے ایک حجاب پردہ لگایا. یہ پردہ لگا کر اب غسل کرنا چاہتی ہوں, غسل کے لیے یہ پردہ انہوں نے لگایا. تو بیت المقدس سے یہ مشرق کی جانب یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے پردہ لگا کر وہاں غسل کیا. تو اس سلسلے میں یہ غسل کا ذکر مفسرین کے نام فرماتے ہیں. قرآن میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی اور ایک مشرقی مکان کے اندر آگے ایک انہوں نے پردہ سا لگایا, لیکن اس کو روایت کے طور پر بیان کرتے ہیں مفسرین کرام کہ اس مقصد کے لیے, غسل کے لیے. تو اسی حالت کے اندر انہوں نے غسل کیا اور وہ الگ ہیں, بالکل تنہائی میں ہیں, پردہ ہے. اسی حالت کے اندر فارسلنا الیہ روحنا, ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا فرشتہ. یہ روح کا اطلاق یہاں کیا ہے فرشتے پر, خاص طور پر روح کا اطلاق جبرائیل امین پر ہوتا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبی, تو روح کا اطلاق قرآن پر بھی ہے اور فرشتے پر بھی ہے, اور جبرائیل امین کا بھی لقب بھی ہے. روح القدس جبرائیل امین کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے جبرائیل کو ہی بھیجا. یہ تو اب ہوا یہ فتمثلا, وہ متشکل ہو گیا, متمثل ہو گیا اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں, سویہ صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک, جس کے انسان ہونے میں کسی بات کی کمی نہ ہو. شکل و صورت, قد, رنگ, ہر لحاظ سے کمال درجے کا ایک خوبصورت انسان اس کی شکل میں متشکل ہو کر وہ سامنے کھڑا ہو گیا, یہ فرشتہ روح الامین. فرشتوں کی صفت اللہ نے یہ بیان مائی کہ وہ بھی جس شکل میں چاہیں متمثل اور متشکل ہو سکتے ہیں. اس شکلوں کی تبدیلی کا تو اللہ نے اختیار جنات کو بھی دیا, جنات بھی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں جس شکل میں چاہیں ہو, یہ بھی اللہ نے ان کو بھی دیا, اور ملائکہ کو بھی, وہ بھی اشکال تبدیل کر کے یعنی سامنے آ سکتے ہیں. اور کثرت سے حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے تو دہی ابن خلیفہ قلبی کی شکل میں متشکل ہو کر آتے تھے. قبیلہ قلب بڑا لمبا چوڑا قبیلہ تھا, اس قبیلے کے سردار تھے دہی ابن خلیفہ, دراز قامت اور نہایت ہی وجیہ اور خوبصورت انسان تھے. تو انہی کو قیصر کے پاس حضور نے سفیر بنا کر بھیجا. دہی ابن خلیفہ قلبی اکثر و بیشتر جبرائیل علیہ السلام اس کی شکل میں متشکل ہو کر آتے تھے. لوگوں کو گڑبڑ ہو جاتی, لوگ کہتے تھے کہ دہی آیا, وہ مجلس سے جب جاتے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا بعد میں, یا حضور بیان فرما دیتے تھے کہ دہی نہیں تھا, وہ جبرائیل آئے تھے, اپنا وہی نازل ہوئی. کبھی اجنبی شکل انسان کی شکل میں بھی آتے تھے, جیسا ایمان والی حدیث کے اندر مذکور ہے کہ بالکل اجنبی شکل کے اندر اور عجیب اور غریب طریقے پر آئے, کہ پتہ بھی نہ چل سکا لوگوں کو کہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں، اور مسافر کی بھی کوئی علامت نہیں تھی. مسافر آتا ہے تو گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے، بالوں میں گرد و غبار ہوتی ہے، کوئی بات نہیں تھی، عجیب و غریب کیفیت کے اندر آئے، اور آگے باتیں بھی عجیب و غریب کی. تو ملائکہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے متشکل ہو جائے. یہاں پر ایک مکمل انسان کی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آئے. بعض حضرات علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بشرن سویہ کی جو شکل سامنے آئی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آئی. جیسا کہ محدث عبد الغنی نابلسی یا اس قسم کے دوسرے علماء بزرگان دین نے بیان کر، تمام بنی نوع انسان میں عادل الاشکال، تمام شکلوں اور صورتوں میں معتدل اور اپنے تمام قوائف کے لحاظ سے اعتدال والی شکل و صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. شیخ ابن سینا جو بڑے طبیب تھے ان کا بھی یہی قول ہے کہ عادل البشر، تمام بنی نوع انسان میں معتدل ترین شخصیت بہ اعتبار اپنی جسم اور قوتوں کے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان میں اخلاق کم و بیش ہوتے ہیں، کسی میں بلغم زیادہ ہے، کسی میں خشکی زیادہ ہے، کسی میں سودا زیادہ ہے، کسی میں سفرا. تمام اخلاق کا اعتدال پر ہونا اور تمام قوتوں کا معتدل ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو معتدل ترین شکل کے اندر پیدا فرمایا. تو بعض یہ کہتے ہیں بہرحال یہ ہو یا کوئی بھی ہو، ایک مکمل انسان جو ہر لحاظ سے اپنی شکل صورت کے لحاظ سے، رنگت کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے مکمل انسان کی شکل میں وہ متشکل ہو کر سامنے کھڑا ہو گیا. اب یہ تنہائی کی جگہ ہے اور وہاں ایسی حالت کے اندر اجنبی آدمی کا کھڑا ہونا یہ تو بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالی نے حضرت مریم کی پاکیزگی اور ان کی عفت اور نظافت کو بیان فرمایا. قالت، وہ فوراً بولی، انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی، خدا رحمان جو بڑا ہی مہربان ہے، میں اس کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی ہے تو یہ کیسے تو آ گیا یہاں؟ یہ انتہائی تنہائی کی جگہ ہے، میں نے غسل کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو یہ محاورہ اس طریقے کا ہے جیسا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کر تو اگر تو مومن ہے، بھئی اگر اللہ کا بندہ ہے تو یہ کام نہ کر، کہ کسی برائی کے یہ وہی محاورہ، اگر تو تقی ہے خدا سے ڈرنے والا ہے تو یہ کیا کام کیے تم نے؟ یہ خدا سے ڈرنے والے لوگوں کا کام تو نہیں ہوتا کہ ایسا تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے پاس چلا جائے کوئی آدمی. یہ وہی محاورہ استعمال کیا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان کنتا، یہ ان نافیہ ہے، ما کنت تقیا، تو متقی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ متقی ہوتا تو ایسے کیسے آ جاتا ہے ایک دم تنہائی کے اندر. نفی کا معنی بھی دیتا ہے، نفی کا معنی ہو یا اس بات کا مفہوم ہے کہ ہے پہلی میں پناہ لینا مقصد ہے کہ اگر خدا سے خوف ہے تیرے اندر تو یہاں سے چلا جا، یہ کیسے آ گیا یہاں. اور تو حضرت مریم گھبرا اٹھی اور گھبراہٹ میں یہ بات انہوں نے کی، اور یہ آزمائش کی بات بھی تھی، کوئی اجنبی ہو اور شباب بھی آ جائے اور پھر ایسا حسین ترین شکل و صورت سامنے آئے تو یہ آزمائش کا موقع بھی ہے. لیکن اللہ نے ان کو بڑی پاکیزگی اور عفت عطا فرمائی تھی اور فوراً اسے گھبرائی اور خدا رحمان کی پناہ چاہیے، خدا جو بڑا رحمان ہے. میں اس کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے کہ تو کوئی کسی قسم کی دست درازی نہ کرے، کوئی فضول حرکت نہ کرے، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، کیسے یہاں تنہائی میں آ گیا تو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اللہ کے فرشتے نے، روح القدس نے جواب دیا، قال انما انا رسول رب، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں میں، یعنی انسان نہیں ہوں میں، گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھ کو ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ یہ اللہ تعالی کی جانب سے خدا نے یہ مامور کیا ہے، ایک پاکیزہ بچہ عطا کرنے کے لیے، میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس کے حکم سے آیا ہوں، اس مقصد کے لیے آیا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً یہ جواب دیا تو مریم کو آگے استعجاب ہوا، حیرت ہوئی، اور ہونی بھی چاہیے، قالت انا یکون لی غلام، تو کہا مریم نے کہ کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، کیونکہ لڑکا ہونے کی، پیدا ہونے کی یا اولاد کے پیدا ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ تو دو ہی صورتیں ہیں، اور دونوں صورتیں میرے اندر مفقود ہیں، کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ نکاح ہو کسی سے، اور نکاح کے بعد خامد اور بیوی آپس میں ملیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، تو میرا تو یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ ولم یمسسنی بشرن، کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ لگانا چاہیے نکاح ہونا اور قریب ہونا اور ملنا، کوئی انسان مجھ سے ملا نہیں، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو یا یہ ہے نکاح کی صورت میں آپس میں ملاپ ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ بدکاری ہو۔ ولم اکو بغیا، میں تو بدکار بھی نہیں ہوں، الیاذ باللہ کہ میں نے کوئی بدکاری کی ہو، نہ نکاح کیا ہے تاکہ نکاح کی صورت میں کوئی انسان ملا ہو، اور نہ بدکاری کی ہے، میں بدکار بھی نہیں ہوں، اللہ نے مجھ کو محفوظ رکھا ہے ان چیزوں سے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ بظاہر جو اسباب ہیں عالم اسباب کے اندر وہ تو مفقود ہیں۔ کالا کزالے کے فرشتے نے آگے جواب دیا، اسی طرح ہوگا، بغیر ظاہری اسباب کے، جیسا رب نے فرمایا، بغیر ظاہری اسباب کے لڑکا ہوگا۔ اور کالا ربو کے، تیرے پروردگار نے فرمایا ہو، علیہ حین، یہ مجھ پر آسان ہے، مجھ پر کسی شکل میں بھی پیدا کرنا دشوار نہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی اس کی تفصیلات ذکر ہو چکی ہیں کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یہ آدم کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تم تعجب کرتے ہو، آدم کی پیدائش پر تعجب نہیں کرتے، خلقہ من تراب، خالی مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے وہاں، صرف مٹی ہے، خلق آدم من تراب، مٹی سے ان کا مجسمہ بنا کر، ڈھانچہ ان کا کھڑا کر کے، اس کے اندر اللہ نے روح پھونکی اور آدم کو وجود بخشا، انسان کی اصل خاکی ہے، جو انسان کی اصل خاکی ہے، خاک کے اندر عز و نیاز مندی ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہی اچھی ہوتی ہے، تکبر اور غرور شیطانی بات ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی سے خدا نے مٹی سے پیدا کیا، کوئی انسان کا واسطہ نہیں ہے، میرے مالک نے میرے حق پہ یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا، میں تو ناچیز خاک تھا، اللہ نے اس سے اٹھا کر مجھے انسان بنا دیا. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں اور باپ دونوں کی ہوئی، اور عام بنی نوع انسان کی پیدائش ماں باپ دونوں سے ہوتی، یہ بھی ایک پیدائش کی صورت ہے. اور حضرت حوا کی اولاد مرد سے ہوئی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہاں مرد سے پیدائش ہے اور اس کی پسلی سے اللہ نے نکالا، لیکن مرد ہے. اور یہاں پر اللہ تعالی نے ایک عورت سے ایک عظیم شان بچہ پیدا کیا جہاں باپ کا واسطہ نہیں. خدا تو قادر مطلق ہے، اگر 120 سال کی عمر میں اور 98 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا فرما سکتا، عظیم الشان، تو بھی خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور خدا کی رحمت کی ایک نشانی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا نمونہ. تیرے پروردگار نے فرمایا مجھ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جس شکل میں چاہوں میں پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں باپ دونوں کے بھی، باپ کے واسطے سے، ماں کے واسطے سے، جس طرح وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور تھا کہ ہم اس کو ایک نشانی بنا دیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ ابنا آیَةً لِلْعَالَمِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی اور ان کے فرزند کو بھی تمام کائنات اور تمام جان کے لیے ایک خاص نشانی بنایا. ان کے حالات بھی ایسے تھے، ان کی پیدائش بھی ایسی تھی، اللہ نے اس کو اپنی قدرت کا ایک نمونہ اور نشانی بنایا. یہ لوگ خدا کی صفت اور خدا کی قدرت تعالیٰ پر ایمان لائیں کہ خدا ایسا قادر مطلق ہے، اس طریقے سے بھی اللہ پیدا کرتا ہے تاکہ اس کو ہم نشانی بنائیں لوگوں کو. اور رحمتم منا، اور ہماری جانب سے وہ مہربانی ہے جو ان کے بھی شامل حال ہے. زکریا علیہ السلام پر بھی مہربانی ہے، دین پر بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور خود ان کے اندر بھی اللہ نے رحم کا مادہ کمال درجے کا پیدا فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم کے اندر بھی. وکان امرم مقضیہ، اور یہ معاملہ فیصلہ کیا ہوا تھا، طے شدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سکیم اور یہ تجویز طے شدہ تھی کہ اس طریقے سے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے، بغیر نکاح کے، بغیر خاوند کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا اور باقی حالات پر اخیر میں اصل مقصد عقیدہ توحید اور نفی شرک اور ولدیت اور ابنیت کے عقیدے کا رد، یہ ساری تفصیلات آگے اللہ نے بیان فرمائی.